Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. W dzisiejszym, pierwszym w tym roku, trójkowym archiwum koncertowym chcę przypomnieć spotkania z dwiema wspaniałymi polskimi wokalistkami jazzowymi, koncertującymi już po całym świecie, Anną Marią Jopek i Agozarian. Słuchaczom Trójki nie trzeba tych artystek przedstawiać, gdyż są bardzo dobrze znane i lubiane. W pierwszej godzinie usłyszymy koncert promujący płytę Bossa Anny Marii Jopek, ciągle uznawany za jeden z najpiękniejszych jej albumów. Wokalistka o zachwycającej barwie głosu zaśpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 10 października 2000 roku. Zapraszam. Anna Maria Jopek w Trójce z płytą Bossa. Thank you. zapomnisz mnie i zanim w krtani zgaśnie śpiewanie, zapomnisz, zapomnisz mnie, a niebo milczy w tych sprawach, bo nie jest rzeczą aniołów. Nie pamięć, słońce wstanie, minie kochanie, zapomnij. Bez granic, wino i taniec zamienię, zamienię cię, a niebo milczy w tych sprawach, bo nie jest rzeczą aniołów. Mój śpiewanie, zapomnisz, zapomnisz mnie, a niebo milczy w tych sprawach, bo nie jest rzeczą aniołów. Nie pamięć. Zapomnisz, zapomnisz mnie. Nasz 17, ostatni koncert w trasie. Miałam naprawdę wielki zaszczyt i wielką przyjemność, nadal mam, pracować z cudownymi, wybitnymi muzykami, których teraz Państwu pozwolę sobie przedstawić. Henryk Miśkiewicz na saksofonie. Marek Napiórkowski, jego pełen zestaw gitar, które przyniósł osobiście. Czarek Konrad na perkusji. I specjalnie na tę trasę z Los Angeles Darek Oleszkiewicz. Thank you. jeżeli chcesz, przyniosę ci na piasku napisany list ostatnią kroplą krwi. Jeżeli chcesz, ze wspomnień stóp uplotę bukiet w kształcie łzy i złożę u twych stóp. Tylko nie każ mi czekać na cud o jeden dzień dłużej. Jeżeli chcesz, nauczę cię na pamięć dwóch niezwykłych słów, byś wreszcie szepnął je. A jeśli chcesz, zniknę jak deszcz w dalekich siwych włosach drzew i nie odnajdziesz mnie. Tylko nie każ mi czekać na cud o jeden dzień dłużej. Każdy dzień wycisza nas, usypia nas, oddala nas. Czas jak śnieg uniesie nas, zasypie nas, zapomni nas. Bardzo dziękujemy. Teraz będzie piosenka ludowa. Tak się składa, że wynalazł ją dla mnie mój tata. Mój tata ma dzisiaj urodziny i ja pozwolę sobie tutaj na prywatę zadedykować tę piosenkę. Ale nie ma go tutaj, ale mam nadzieję, że słucha radia. Drogi nie znam i droga daleka. Na końcu tej drogi Jasiu na mnie czeka. Te jadu dary, jadu dary. Te jadu dary, jadu dary. Dni moje szczęśliwe gdzieś się podziały. Jako sen zniknęły, jako wiatr rozwiały. Się śni, albo mi się coś stanie. Od żalu, od myśli moje to kochanie. Te jadu dary, jadu dary. Te, te jadu dary, jadu dary. Smutnaś po Jasiu, oj, będziesz ci go miała. uwiję nowy wianek lipowy, obyś go wtedy dostała. Uwiję nowy wianek lipowy, obyś go wtedy dostała. Thank you. Henryk Miśkiewicz. Wielki artysta wystąpi teraz dla Państwa na bębnie plemiennym. Thank you. Thank you. pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam jak ten młody las popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. W nocy we świecie złym. mego domu. Mocno przytuli, powie matuli, że mnie nie odda nikomu. Powie matuli, że mnie nie odda nikomu. Darek Oleszkiewicz, Czarek Konrad i Ania Jopel. Bardzo dziękujemy. Zagramy, szczególnie, że jesteśmy już poza anteną. Na antenie też się gra bardzo miło, ale pod straszną presją. Nie można na przykład gadać i w ogóle wielu rzeczy nie można. Pieśń, którą zagramy teraz, napisała onegdaj dla mnie Magda Czapińska i Paweł Betlej. To była pierwsza piosenka, którą nagrałam na nieoficjalnej płycie dla Microsoftu w czasach, kiedy z nikim nie pracowałam i dla nikogo nie nagrywałam. Także bardzo miło to dzisiaj przypomnieć. Chciałam również powiedzieć, że rytmy latynoskie w tym sezonie są bardzo modne. One na płycie Bossa się nie znajdują, więc tytułem rekompensaty. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że Henryk Miśkiewicz zagra dla państwa na tiktakach tylko dwie kalorie. Czasem dzwoni w środku nocy, nie wiadomo po co. Może go uczucie do mnie dręczy, zwłaszcza nocą. Milczy długo i namiętnie na dowolny temat. Dziwny jakiś albo nie ma nic do powiedzenia. Cichy wielbiciel, liryczny prowokator, ambiwalentny, nieśmiały adorator. Czy ma zamiar dobre czy złe i czemu wybrał akurat mnie? Ironia losu, z takim niczego przeżyć nie sposób. Nawet jeżeli kocha na trzecie, co z tego, skoro kocha zbyt skrycie. Czemu na mnie tak się zawziął, jestem jaka jestem? Czemu właśnie mnie uczynił adresatką westchnień? Czy ośmielić go do zwierzeń, czy zniechęcić raczej? Duży kłopot sprawia taki małomówny facet. Cichy wielbiciel, liryczny prowokator, ambiwalentny, nieśmiały adorator. Czy ma zamiary dobre czy złe i czemu wybrał akurat mnie? Wysłuchaliśmy koncertu wspaniałej Anny Marii Jopek, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2000 roku przez Tadeusza Mieczkowskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej godzinie, jak obiecałam, usłyszymy koncert znakomitej Agi Zarian. Polska wokalistka porównywana jest do takich gwiazd jak Shirley Horn czy Joni Mitchell. Zachwycający występ artystki w Trójce nagrany został 21 marca w 2010 roku. Posłuchajmy Aga Zarian w Trójce.